Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma porozumienia rządu z przedstawicielami głodujących lekarzy. Punktem spornym jest to, ile lat zajmie zwiększenie wydatków na służbę zdrowia. Spotkanie jutro o 17 w Belwederze. Nieoficjalnie znane są szczegóły jutrzejszego spotkania prezesa PiS-u z prezydentem. Zaciągała chwilówki na konta klientów. Pracownica jednego z banków w Lublinie wyłudziła w ten sposób około 300 tysięcy złotych. Nie osiągnięto porozumienia podczas spotkania strony rządowej z lekarzami rezydentami. W rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z młodymi medykami rozmawiali ministrowie Henryk Kowalczyk i Konstanty Radziwiłł. Medycy głodują od 18 dni. Chcą więcej zarabiać, a także chcą podwyższenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Dzisiaj, zanim doszło do rozmów, rząd zajął się nowelizacją ustawy w sprawie finansowania służby zdrowia. Zapisano w niej wzrost nakładów do 6% PKB w ciągu 8 lat. Minister Radziwiłł mówił po spotkaniu z rezydentami, że tempo być może będzie szybsze. Pani premier jednoznacznie zadeklarowała, że będziemy jeszcze w tej chwili analizować możliwości ewentualnego skrócenia czasu dochodzenia do tych 6% PKB, co oznacza, że jeśli to będzie możliwe, to taka decyzja może jeszcze zapaść. Natomiast w tej sytuacji wydaje się, że kiedy rząd realizuje to, co wszyscy oczekiwaliśmy, a jednocześnie co było przedmiotem żądań lekarzy rezydentów, no, ten protest nie ma już racji bytu. Jutro w południe lekarze mają powiedzieć, jaką podjęli decyzję co do następnego etapu protestu. Są szczegóły jutrzejszego spotkania prezesa PiS-u z prezydentem. Nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że rozmowy rozpoczną się o 17 w Belwederze. Tematem spotkania będą poprawki PiS-u do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent ma przedstawić swoją opinię. Poprawki trafiły na jego biurko w zeszły wtorek. Ich treść nie jest dokładnie znana. Wiadomo jedynie, że dotyczą rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał, jak proponuje prezydent, większością 3/5 głosów wybrać członków KRS-u. Będzie to czwarte spotkanie prezydenta i prezesa PiS-u w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Do szpitala trafił mężczyzna, który po południu podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Nie wiadomo, w jakim jest stanie zdrowia. Policja wyjaśnia, jak doszło do tego zdarzenia. Mężczyzna porozrzucał ulotki, w których napisał, dlaczego podjął tak dramatyczną decyzję. Pieniądze od firm pożyczkowych wyłudzała pracownica jednego z banków w Lublinie. 27-letnia Małgorzata S. oszukała w sumie 40 firm pożyczkowych. W latach 2013-14 wykorzystała dane 55 osób. Po to, aby założyć bez ich wiedzy konta bankowe, na które to konta następnie zaciągała tak zwane chwilówki. W tych danych osobowych nie zgadzał się adres zamieszkania, stąd pokrzywdzeni dowiedzieli się bardzo późno o tym, że takie pożyczki zostały zaciągnięte na ich dane osobowe. Jeżeli mówimy o kwotach wyłudzeń tych dokonanych, jest to kwota około 300 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku usiłowań, ponieważ jest tam szereg czynów, których podejrzana usiłowała dokonać, to tutaj jest to kwota około 600 tysięcy złotych. Mówiła rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Małgorzacie S. grozi do 8 lat więzienia. Złożyła zeznanie, ale nie przyznała się do winy. Brytyjczycy mają spore problemy finansowe. Wielu z nich jest zadłużonych, a innych w kłopoty wpędziłaby już niewielka podwyżka czynszu. Okazuje się też, że młodzi ludzie nie mają warunków, aby się rozwijać i na długie lata grzęzną w pracach tymczasowych albo słabo płatnych. Takie wnioski wyłaniają się z opublikowanych dzisiaj na Wyspach dwóch raportów. O wynikach opowie nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. 4 miliony Brytyjczyków są już w poważnych kłopotach finansowych. Ostrzega raport, wiszą nad nimi niezapłacone rachunki za prąd czy za gaz, a także niespłacone karty kredytowe. 3/4 mieszkańców wysp polega na różnego rodzaju kredytach czy tak zwanych chwilówkach. Mieszkańcy niemal co piątego gospodarstwa mówią, że mieliby problem z dotrwaniem do końca miesiąca, gdyby ich czynsz lub rata kredytu za mieszkanie wzrosła o 50 funtów. Raport ujawnia też głęboki podział pokoleniowy. Mam problemy finansowe. Tak mówi tylko 1% pytanych emerytów. 13 razy częściej taką odpowiedź słychać w grupie ludzi w wieku od 25 do 34 lat. A tymczasem inny raport przygotowany przez Komisję na Rzecz Mobilności Społecznej ostrzega, że kultura niskich płac na wyspach sprawia, że nad pracownikami pojawia się często sufit, który powoduje, że na długie lata pozostają oni na umowach śmieciowych czy też na niepełnych etatach. W ciągu ostatniej dekady tylko 1 na 6 Brytyjczyków zdołał wspiąć się po drabinie i pracę doraźną w oparciu o umowę tymczasową lub na przykład na pół etatu zamienił na pracę w pełnym wymiarze. Problem dotyczy szczególnie młodych oraz kobiet. Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak właśnie zaczyna się nasza płyta tygodnia, jednocześnie płyta, której jeden z autorów jest w naszym studiu. Wacław Zimpel, dobry wieczór. Dobry wieczór. To tobie przypadła rola reprezentowania dzisiaj waszego duetu. Kuba Ziołek usprawiedliwiony i już jutro będzie można was zobaczyć w komplecie. To jest od razu ważna informacja. Tak, dokładnie tak. Bo jutro koncert premierowy płyty w Warszawie? W zasadzie tak. Jest to w zasadzie premierowy koncert, bo graliśmy wprawdzie ten sam materiał na Unsoundzie w Krakowie, ale premiera płyty była dzień po naszym koncercie. Także teoretycznie jest to zupełnie premierowy, a w Warszawie na pewno. I na pewno po wydaniu płyty, bo przecież mogliśmy was już zobaczyć tu i tam. Pierwszy raz bardzo dawno temu, bo to było na Off Festiwalu w roku 2016. No, już nie pamiętasz, tak? Znaczy, to nie był nasz pierwszy koncert wtedy na Offie, ale faktycznie to półrocze jakby przed Offem. To zagraliśmy pewnie tam, nie wiem, z 6-7 koncertów z Kubą. Więc ja widziałam was pierwszy raz na Offie i potem dalej graliście, prawda? W tym roku na przykład byliście na Openerze. Tak. Z takich dużych festiwalowych występów. No ale w tym czasie ten materiał dojrzewał, czy ten materiał już był osadzony i po prostu odgrywaliście to, co powstało? Wiesz, to jest taka dziwna historia z tym materiałem, bo jak my się pierwszy raz spotkaliśmy z Kubą na próbie, to stwierdziliśmy, że sobie poimprowizujemy, że odwołamy się trochę do tych różnych repetytywnych struktur. No i sobie po prostu tak graliśmy przez 2 dni i zapamiętywaliśmy... Bez jedzenia, bez picia, bez przerwy. Nie, jedliśmy i piliśmy. Kuba, zdaje się, w międzyczasie dostał jeszcze wtedy paszport polityki. I zapamiętywaliśmy te motywy, które nam się podobały i które czuliśmy, że są jakoś ciekawe formotwórczo. No i zaczęliśmy je przenosić na scenę, na koncerty i sprawdzaliśmy, jak daleko możemy te motywy porozciągać, co możemy do nich dodać. I te koncerty różnie wychodziły. Jedne wychodziły lepiej, inne gorzej, ale to dlatego, czyli to była taka żywa struktura wtedy, tak? Tak, jeszcze, tak? To się wszystko kształtowało. Tak. Ja też zacząłem używać takiego zupełnie nowego instrumentarium dla mnie, które musiałem też opanować. I jak to z elektronicznymi instrumentami często bywa, mogą bardzo zaskoczyć tuż przed samym koncertem, także te koncerty miały w sobie, szczególnie dla mnie, bardzo dużo niespodzianek. Ale udało nam się, myślę, wypracować taki sposób grania tych utworów, że poczuliśmy w pewnym momencie, że te formy są już na tyle dojrzałe, że można je faktycznie zarejestrować w studio. I w studio jeszcze dalej poszliśmy z tym eksperymentowaniem. Jeszcze Kuba dopisał melodię i tekst. No i spędziliśmy 3 dni w tą studio w Łodzi. I tak powstał ten materiał. Który jest przepiękny, ale jest za krótki i to jest jedyna wada, jaką znajduję na tym albumie. Oczywiście można go słuchać po prostu zapętając, bo jego struktura pozwala na to, że nie czuje się właściwie końca i początku, pod warunkiem, że się wejdzie w taki dobry trans i rytm. Nagranie, którego posłuchaliśmy, tak naprawdę ujawniło się w swojej bardzo pierwszej części i Kuba, Wacław się zgodził na to, żeby zrobić coś, czego zwykle się nie robi, a na pewno ja nie robiłam w radiu, a mianowicie będziemy wracać cały czas i odwoływać się do tego pięknego otwarcia, które jest bardzo długie, ale też wyraźnie dzieli się na pierwsze części, bo to, czego posłuchaliśmy, zaczyna się od takiego cyfrowego sprzężenia, potem wychodzi ta kraina łagodności reprezentowana przez gitary i ten dźwięk tak obrasta. Nawet gdzieś w takie indyjskie twoje rejony, delikatnie, oczywiście to jest wyłącznie skojarzenie, jakieś takie echo, a nie specjalne nawiązanie. No i też gdzieś minimalnie zaczyna wypływać klarnet, czy na czymś innym akurat w tym momencie grałeś. W każdym razie można takie właśnie struktury z tego utworu wyławiać i zgodziłeś się. W związku z tym będziemy tak prezentować ten pierwszy utwór. Oczywiście mam nadzieję, że uda nam się także posłuchać innego. Ale jedno pytanie, zanim odkryjemy kolejną część Memory Dome. Powiedz, dlaczego w ogóle chciałeś lub chcieliście z Kubą usiąść sobie razem i pograć? Co takiego się wydarzyło lub co takiego wiedzieliście o sobie, że chcieliście tego obaj? No, wiedzieliśmy o sobie już od dawna. Jak Kubę w ogóle poznałem tam dawno, dawno temu na Chłodnej 25, jeszcze jak tam... było takie Centrum Kultury Niezależnej. Tak, działo się dużo, tak. Tak, tam się z Kubą poznaliśmy, a później nasz kolejny kontakt to był w Bydgoszczy, jak Kuba zorganizował koncert mojego trio z Malemem Mokhtarem Ganią i Michaelem Zerangiem. No i ja myślę, że słuchaliśmy po prostu siebie nawzajem. Ja w szczególności od Starej Rzeki. No i w pewnym momencie się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się w Krakowie. Kuba był na moim koncercie solo. To było chyba na krakowskiej jesieni jazzowej. A Kuba wtedy grał na Unsoundzie. Ja zresztą też grałem wtedy na Unsoundzie, taki zupełnie spontanicznie i nieoczekiwanie z Rabichem Beinim, którego współtowarzysz nie mógł z różnych względów przyjechać. No i wtedy zaczęliśmy tak naprawdę rozmawiać o tym, kiedy się umówić na próby, co zagrać i w jaki sposób i co by to mogło dla nas znaczyć. To zaraz zapytam o to, co to ostatecznie dla was znaczyło. Płyta na pewno ukazuje się, tylko już tak podsumowując wiadomości, w momencie, w którym obaj jesteście laureatami paszportu polityki. To też taka dosyć ciekawa sytuacja. Więc wracamy do utworu otwierającego waszą wspólną płytę. I uwaga, uwaga, bo powiedzieli, że Kuba dopisał teksty i właśnie za chwilę wejdzie do tego utworu głos. Wacław Zimpel w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Rozmawiamy o twojej płycie i płycie Kuby Ziołka, wspólnym albumie, który jest jednocześnie płytą tygodnia w programie alternatywnym, więc za chwilę wymyślimy też pytanie i będzie można ten album wygrać, bo jesteśmy cały czas w pierwszym utworze, który jest naprawdę na tyle objętościowo bogaty, że można z niego wykrajać właśnie takie części, więc tutaj już wszedł głos i doszły kolejne elementy, ale potem nastąpiło takie uspokojenie, można powiedzieć, że cisza przed burzą nastąpiła i na tej ciszy właśnie się po raz kolejny zatrzymaliśmy. I powiedz, bo już sam zagaiłeś. Nie wiedzieliście jeszcze wtedy, co to będzie dla was znaczyć, kiedy zaczęliście ze sobą grać. Kiedy słucha się tej płyty, to ma się wrażenie, że to jest taki strumień, no w powieści powiedziałoby się świadomości, więc tutaj to przekłada się na muzykę. Użyłeś określenia struktury repetytywne, czy jakichś innych muzykologicznych skojarzeń, ale co koniec końców z tego dla ciebie wyszło? Jakby co było istotą tego spotkania? Jak wtedy się spotkaliśmy w Alchemii, kiedy ja grałem solo, to z elektroniki używałem tylko loopera i miałem organy pożyczone od Piotrusia Zabrockiego, takie bardzo fajne organy Philipsa, stare. I to było wszystko z elektroniki, co miałem. Czyli tylko looper, organy życie, tak? I klarnet. Znaczy przez całe muzyczne życie to ja w ogóle nie korzystałem z elektroniki. Nawet wydawało mi się to czymś nieczystym. No wiadomo, no, jesteś klasycznie wykształcony muzykiem, tak. To jasne. Szczególnie jak grałem Mozarta, to nie wyobrażałem sobie, że można dotykać syntezatora. A wtedy, kiedy zacząłem grać solo, no, pojawił się ten looper, który już był dla mnie rewolucją. A w momencie, kiedy spotkaliśmy się na tą pierwszą próbę z Kubą, to Kuba wyjął tam 15 tysięcy różnych efektów elektronicznych i mu ich szczerze pozazdrościłem. I też tak naprawdę po raz pierwszy z bliska się zacząłem przyglądać temu, co można z tymi różnymi zabawkami zrobić. No i krok po kroku zacząłem sobie sam kupować różne instrumenty. I na pewno dzięki tej współpracy zrozumiałem wiele kwestii, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, i zacząłem te rzeczy, które sobie razem zaczęliśmy wypracowywać, zacząłem je adaptować do swoich innych projektów. I teraz jak o tym myślisz, już to nie jest nieczyste, tak? Już to nie jest prostsze, łatwiejsze, zaprzeczające etosowi prawdziwego muzyka, kompozytora? No dzisiaj zupełnie inaczej o tym myślę. No tak naprawdę trochę żartuję z tym podejściem do elektroniki. Po prostu dużo bardziej mnie interesowała zawsze muzyka akustyczna i to, co mogę zrobić sam w kontakcie z klarnetem, jako przedłużeniem jakby mojego ciała. Natomiast no, elektronika jest niesamowitą przestrzenią wyrazu, no bo w zasadzie tylko wyobraźnia nas ogranicza i można stworzyć takie przestrzenie brzmieniowe, których po prostu jeszcze nigdy nie było. A wydaje mi się, że właśnie brzmienie jest tym, co jest dzisiaj najciekawsze i cały czas najmniej zgłębione. Bo jeśli chodzi o formę utworów, formę muzyczną generalnie, to zostało powiedziane już tak strasznie dużo, że myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo trudne są te poszukiwania właśnie, jeśli chodzi o formę. Natomiast jeśli chodzi o brzmienie, to myślę, że cały czas bardzo dużo obszarów jest niezgłębionych zupełnie. To ciekawe, co mówisz, zwłaszcza w czasach, w których muzyka podlega różnym okrutnym także zabiegom, jeżeli chodzi o brzmienie właśnie i cały ten cyfrowy świat i dostęp do muzyki przez internet, no jak gdyby odbiera nam w dużym stopniu to, co muzycy mogą zawrzeć w tym brzmieniu. Mm-hmm. No na pewno kompresja muzyki pozbawia ją czegoś, ale jednocześnie nigdy muzyka nie była tak ogólnie dostępna. I muszę powiedzieć, że no sam używam YouTube'a i serwisów streamingowych i w momencie, kiedy już obcuję z tą muzyką, to nie mam czegoś takiego, że mówię, o Boże, jak te częstotliwości są przycięte przez tą kompresję. Po prostu słucham muzyki. Wiadomo, że jeżeli tą samą płytę, którą normalnie odsłuchuję w internecie w formacie MP3, posłucham ją sobie na winylu, no to na jakimś super sprzęcie, no to mogę usłyszeć zupełnie inne przestrzenie. Natomiast mi bardziej chodzi o faktury, którymi można się posługiwać i które właśnie elektronika daje te możliwości, żeby tą fakturę, teksturę dźwięku rozwijać i też relacje między dźwiękami. I tu postaw kropkę, bo mamy świetny przykład na to, co mówisz, ponieważ jesteśmy już mniej więcej w siódmej minucie utworu, który otwiera twoją i Kuby płytę. I tutaj właśnie po tym takim pozornym uspokojeniu za chwilę po pierwsze będzie słuchać ciebie i twoje przedłużenie, jak to powiedziałeś, przedłużenie ciebie, ale po drugie właśnie zaczną się takie przetarcia w tej rzeczywistości. Ta cyfrowa będzie się tak próbowała przemknąć, jakieś takie cyfrowe robaki czy inne zakłócenia będą do tej spokojnej opowieści wpływały. No i tutaj nastąpiła cyfrowa destrukcja, ale jeszcze jesteśmy przed wielkim finałem tego pierwszego utworu, który otwiera naszą płytę tygodnia. Wacław się śmieje, Wacław Zimpel. Pozdrawiamy Kubę Ziołka, który nie mógł być z nami dzisiaj, ale jutro przyjeżdża do Warszawy na koncert. I kolejne koncerty jakieś planujecie przy okazji już koncertów po wydaniu płyty? Tak, mamy jeszcze zaplanowany koncert w Bielsku Białej. Teraz z głowy nie pamiętam, to jest chyba 20 listopada. No i później na urodzinach Instant Classic, naszej wytwórni, to znaczy wytwórni, w której wydajemy naszą muzykę, w Warszawie, to jest 9 grudnia. To jest z pewnością do sprawdzenia. Tutaj tak. Opowiadałam ci to poza anteną, więc odwołam się do skojarzeń naszych słuchaczy też, bo to, co się pojawiało w tym utworze, to pewne takie przenikanie się dwóch światów, czyli tego instrumentów, nazwijmy je, akustycznych i tego jakiegoś takiego zakłócenia cyfrowego. To bardzo w mojej głowie dobrze się kojarzy z jedną małą częścią filmu Blade Runner 2049, więc ci, którzy już byli, to chciałam się odwołać do ich skojarzeń ze sceną w opuszczonym starym kasynie w Las Vegas, gdzie hologramy Elvisa Presleya, Marilyn Monroe próbują występować, ale nie mogą, bo właśnie zasysa ich to zniszczenie. A ci, którzy dopiero wybierają się na ten film, być może z przyjemnością właśnie ten moment dostrzegą. Trzeba doczekać prawie do końca filmu, ale moim zdaniem prywatnym warto. No dobrze, to wracając do waszej zajętości i do waszej współpracy, czy tutaj wspominałeś o tym zresztą już na antenie, pomiędzy premierą płyty a zarejestrowaniem płyty minęło dużo czasu? Nagraliśmy materiał w styczniu tego roku, czyli... Niedużo, no, tylko kilka miesięcy. Znaczy cały ten etap produkcji był dosyć sprawny, bo nagraliśmy w styczniu i potem trochę ten materiał poleżał, bo tak dobrze jest z dystansu podejść do miksów i do produkcji. Dlaczego? Że jeszcze można coś zmieniać? Znaczy, wydaje mi się, że często jak jest się tak bardzo blisko tego materiału, a jak go grasz, to bliżej chyba nie da się być, to często słyszysz tak bardzo wybiórczo, trochę tak jakbyś przez szkło powiększające oglądała trawnik, że nie masz tak naprawdę oglądu całości, tylko patrzysz tak bardzo szczegółowo, co po prostu nie zawsze jest dobre. A po jakimś czasie nabierzesz dystansu i wydaje mi się, można trzeźwiej ocenić to, czym ta muzyka tak naprawdę jest. Także no jakoś, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba około kwietnia ten materiał był skończony. Ta współpraca była współpracą taką jednak troszeczkę siłowania się dwóch bardzo utalentowanych facetów, czy... Nie, po prostu kompletnie nie. Bo brzmi, jakby nie była właśnie, jakby to była jakaś taka idylliczna wręcz sytuacja, ale to się wydaje niemożliwe. To znaczy właśnie kompletnie nie czuję żadnej tak rywalizacji z Kubą. W zasadzie nie przypominam sobie takiego momentu, żebym ja coś zaproponował, a Kubie się to kompletnie nie spodobało, albo odwrotnie. Po prostu jak w jakiś taki zupełnie naturalny sposób ja coś proponowałem, Kuba coś proponował i te formy naprawdę powstawały w takiej pełnej symbiozie. To trzeba się dobrze dobrać, czy trzeba być już na takim etapie życia jakby, i samoświadomości artystycznej, że to się udaje wtedy? Wiesz co, trudno mi powiedzieć. No może po prostu mieć podobny gust w jakiejś tam przestrzeni, a może wszystko po trochu. A ty nie chciałbyś tak czasami rzucić tej swojej krainy i tak jakoś ostro załomotać, chwycić już za jakiś taki naprawdę głośny instrument i krzyknąć? Wiesz co, chodzi za mną coraz częściej ostatnio saksofon, tylko z drugiej strony, nie wiem, ja też miałem taki okres, kiedy grałem bardzo dużo free jazzu, takiego ekstremalnego, i czuję, że też miałem taki okres, że mogłem się wykrzyczeć. I w tej chwili nie do końca czuję taką potrzebę. Bardziej wyraziste w tej chwili dla mnie jest posługiwanie się melodią, brzmieniem długich nut, modulowaniem tych długich dźwięków. To jeśli chodzi o ten mój akustyczny instrument, ale też bardzo mnie interesuje rytm generalnie i to, co można zrobić w kwestii rytmu. Także wolę się poruszać w innych obszarach w tej chwili. Jednak chcę chyba, żeby raczej moja muzyka była bliższa w przyjemności niż niż właśnie takiego ekstremalnego wykrzyczenia. Ale nie wiem, może to się zmieni. Nie no, stańmy na tej przyjemności, bo chciałabym teraz zaprezentować finał utworu Memory Dome, jest znowu przyjemny. Który jest niezwykle przyjemny dla każdego wrażliwego ucha. I tak właśnie już teraz do końca możemy powiedzieć, zaczyna się nasza płyta tygodnia. Ja już nie wiem, czy jestem taką psychofanką tego, co ty i Kuba robicie, czy też naprawdę po prostu ta muzyka jakoś tak dobrze rezonuje z tym, czego akurat ja potrzebuję w muzyce. No ale dla mnie to jest jeden z tych albumów, które nie chcą wyjść z głowy. No i tak się składa, że to jest kolejna płyta, przy której ty coś robiłeś, która nie może mi wyjść z głowy. Nie wiem, na czym to polega, więc może zagraj w końcu coś metalowego, to na pewno wtedy będę mogła po prostu spokojnie przejść do innych artystów i się od ciebie uwolnić. Teraz będziesz na etapie obrastania właśnie w te wszystkie zabawki elektroniczne, o czym już trochę wspomniałeś. Czy twoja głowa już pracuje nad kolejnymi projektami i jesteś na jakiejś ścieżce do kolejnej współpracy, albumu? Co przed tobą? Wiesz co, no... Właśnie kończę remont pracowni, studia i mam sporo pomysłów, które chcę posprawdzać właśnie w tej pracowni, w nowej przestrzeni. Kupiłem nowy komputer. Czyli obrastasz. Troszeczkę obrastam, aczkolwiek szczerze mówiąc jeszcze nie wiem do końca, w jaką stronę wszystko w przyszłości będzie podążać. No na pewno chcę rozwijać te projekty, które już istnieją, czyli LAM, Sagary i mój projekt solo. Będzie się to na pewno wiązało z kontynuowaniem współpracy z Murycem, którego pozdrawiam serdecznie. I natomiast nie wiem, chyba nie jestem w stanie na dzisiaj zdefiniować tego, jak to będzie wyglądało i jaki jest dokładnie kierunek, bo chyba sam jeszcze do końca nie wiem. Przepraszam, bo chciałam tylko powiedzieć, że ja wiem, jakie mamy pytanie, bo przypomniało mi się, że musimy zadać to pytanie, żeby Bartek zdążył odebrać telefony, więc 2 2 7 3, nasza płyta tygodnia, trafia do tych osób, które znają odpowiedź na pytanie dotyczące przeszłości Zimpla i Ziołka. Zadasz to pytanie? Tak, pytanie brzmi, w jakim miejscu zagraliśmy swój pierwszy koncert jako Zimpel Ziołek? I pytamy o naprawdę pierwszy, 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Więc płyty tygodnia trafią do tych, którzy zadzwonią i oczywiście takich odpowiedzi udzielą. Przy płycie także, nie mam jej teraz przy sobie, ale wypisaliście jeszcze kilka osób, które jakiś swój wkład na ten album miały. Ale jak rozumiem, to wszystko tak zostaje w takiej rodzinie, jakby gronie osób zaprzyjaźnionych. No tak, tak. To znaczy, chodzi o Jaśminę i... Jaśminę, tak, to Jaśminę pamiętam, ale wiem, że jeszcze chyba ktoś tam był. Dominika Korzeniecka na rajdzie dograła partię przy jednym traku. No to się odbywało już na tym etapie postprodukcji. Czyli czegoś zabrakło, czy też coś ewentualnie trzeba było jeszcze... Coś tak, tak, tak. W sensie, no... No czasami jest coś takiego, że czujesz, że jakaś przestrzeń, która powinna być wypełniona, jest pusta. No i wtedy przychodzą różne pomysły do głowy. Natomiast za ten etap postprodukcji był odpowiedzialny Kuba, który na pewno miałby więcej na ten temat do powiedzenia. Moje uczestnictwo w postprodukcji polegało głównie na podnoszeniu kciuka w górę albo w dół. I zazwyczaj był w górę. Takie właśnie czasy, w takich czasach żyjemy, że sfera lajka rozciąga się także na produkcję na produkcję muzyczną. Kubę bardzo pozdrawiamy. Pozdrawiamy go. Mam nadzieję, że nie ma nam za złe czegoś, a właściwie tobie, no bo to ty teraz reprezentujesz wasz duet. Na pewno będzie mi grał podkłady w nie tych tonacjach, co trzeba za karę. Jutro. Złośliwie jutro, tak? Złośliwie. Mhm. No to w takim razie wszystkich, którzy będą na koncercie, poproszę o relację z tego wiekopomnego wydarzenia. I chciałam jeszcze... Jeżeli pozwolisz, to ponieważ za chwilę posłuchamy utworu, który z kolei zamyka waszą płytę i to jest potężne 10-minutowe dzieło, zaprosić naszych słuchaczy do udziału w dwóch koncertach. Pierwszy z nich odbędzie się w najbliższą sobotę i to jest zaproszenie do studia Witolda Lutosławskiego, czyli to jest nasze radiowe studio, które nie mieści się w Trójce, tylko przy ulicy Malczewskiego. Natomiast tam grany będzie koncert Symfonii Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza, a także Polska Orkiestra Radiowa wystąpi w drugiej części, a Polską Orkiestrę Radiową poprowadzi Michał Klauza. Gdyby ktoś chciał być podczas tego koncertu z nami, to zapraszamy 21 października, godzina 18, a zaproszenia u nas, 2 2 7 3. I żeby już nie komplikować Bartkowi sprawy, to gdyby ktoś chciał z kolei wybrać się do nas, do Trójki, na koncert Atom String Quartet w najbliższy poniedziałek o godzinie 19, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. To zapiszemy na listę Atom String Quartet w najbliższy poniedziałek o godzinie 19. To życzę ci w takim razie udanego kończenia remontu studia i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. No i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia przy kolejnych okazjach na koncertach. Sam wybierasz się, wiem, możemy zdradzić, że też jeździsz po wrażenia artystyczne, czasami nawet całkiem daleko. Całkiem niedaleko? Całkiem daleko. Aha, całkiem daleko, a mówisz o Barcelonie. Tak, mówię o Barcelonie. Tak, no jakiś czas temu byliśmy z Agnieszką Obszańską. I z Andą Rottenberg byliśmy jurorami w konkursie filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity i wygrał wówczas film Lachana o wybitnej tancerce flamenco. A ja mam ogromną słabość do flamenco, chyba dlatego, że ta muzyka, ja tak czuję, że ona bezpośrednio wynika z Indii i bardzo, bardzo znaczy po prostu cyganie przywieźli tą muzykę podobno z Indii i ja czuję to bardzo mocno to połączenie i ta muzyka bardzo na mnie działa, w szczególności postać Lachany, genialnej tancerki, która już jest starszą panią i w tej chwili tańczy, stepuje siedząc na krześle, ale jest to wstrząsające. Miałem okazję tylko to widzieć właśnie w filmie. Natomiast 3 listopada Lachana da koncert właśnie w Barcelonie, na który się wybieramy. To musisz potem koniecznie napisać, jak było, bo Agnieszka Obczańska będzie opowiadała na pewno dużo i długo, natomiast gdybyś jakąś zwartą relację mógł podesłać, to byłoby super. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Również bardzo dziękuję. Nie wiem, czy możemy już zdradzić, jaka jest poprawna odpowiedź na nasze pytanie w konkursie o płytę tygodnia. Bartek zajęty przy telefonie, więc myślę, że jeszcze nie. No i napisy końcowe naszej audycji. Bartek Gil, Agnieszka Żydłowska, Iwanka Kunewa. Mówimy już do usłyszenia, dobranoc, a na zakończenie utwór, który zamyka płytę tygodnia w tym tygodniu i machamy jej na do widzenia. A dlaczego wasza płyta nie ma właściwie tytułu? No ma, Zimpel Ziołek. Aha. Dobranoc. Dobranoc. Thank you.